smukke Sally, smukke dukke Sally. Åh, smukke Sally, smukke dukke Sally. Alle folk i byen synes, at Sally er smuk. Barnlig. Åh, smukke Sally, smukke dukke Sally. Åh, smukke Sally, smukke dukke Sally. Sally, hun kan gøre klassen strenge til grin. Hun kan få dem til at gøre som hun vil. Sally, hun er for mig som en fotomodel. Sød. Åh, smukke Sally, smukke dukke Sally. Åh, smukke Sally.